عشان يقعدوا في الدرس هو ما كرسي ده الله في مشانه وفضل ربك هذا دشرة لغا الله فبغوزه podržavam se i čini, raduje. Ali ako ne raduje ni onoliko koliko ga Allah zadužio, Allah ga ne voli. Tako je umet. Allah ga zadužio džihadom, on ga ne čini. Pa mislite li da će Allah takav umet sačuvati od zla nevjernika? Allah ga lešava i naredio mnogo šta od velikih pardova, od okosnice vjere, od srži vjere, on za njima ne mare. Uzeli nešto lahko od vjere, što se njima sviđa. Uzeli selam od vjere, uzeli bajram od vjere, uzeli kurban od vjere. To čisto dunjalučki da okite svoje dane i svoje blagdane kao što okite i kršćani sa svojim blagdanima i svojim obredima. Šta je sa tom vjerom i sa tom vezom? Ta veza, ta vjera je porušena i ta veza se iskomplicirala, braću. Pa bi Allah tabaraka wa ta'ala branio naše interese. Uslov je da mi branimo njegove interese. Kada će Amerika podržavati Bosnu? Onda kada Bosna se bude borila za njihove interese. Hoće li neće? I Rusija će podržavati Bosnu kad Bosna se bude borila za njihove principe. I Engleska će pojavati Bosnu ili određenu stranu u Bosni kad se bude borila i stavila na stranu njihovih interesa. I Allah tabaraka wa ta'ala nije poniženio od Engleske. Pa da bi morao u svojoj bjedi na ubedillah, subhanallah, neka je čist Allah žele šanu od ti svoj stavaj visok, kako mu dolikuje. Ko će ga primorat? Ko će ga primorat da brani one koji se ne bore za njegove interese, da potpomaže? Zato ako hoćete Allahovu podršku, podržavajte njegove interese. Kaže uzvišeni u suri Muhammed: Ja ayyuhallazina amanu, ja ayyuhallazina amanu. Subhanallah, koliko su naše uši gluhe, gluhe. Kad kažemo o vjernici, niko od nas neće da ga dozivamo, vallahi ne čuje. Kad bi, zbog čega neće, zbog čega što je to savjet, nasiha, dars, hutba, kad bi prekinu tu hutbu i okrenu se u dunjalu kada rekli, od jednom bi ljudi čili kada bismo zvali nešto od dunjaluka. Od jednom bi bilo o uzvih da za poziv i doziv. A od jednom bi ljudi odnosilo se na njih. Ali kad Allah za lešanu mu kaže o vjernici, la la la, kuda ovaj glas i ovaj doziv ode? Kuda ode? Kuda ovaj zove ode? Ja li se završio u našim srcima? Zato ashabi kažu, kad god Allah dželle šanuhu kaže o vjernici, o mu'mini, ili o muslimani, ili o vi koji vjerujete, ili o ljudi, premakni svoje uho. Ili je naredba koja se naređuje, ili je zabrana koja se zabranjuje. Šta treće? Šta treće? Kad god Allah dželle šanuhu kaže o robovi, o ljudi, o mu'mini, krenite svoje uši, braću, tu poziv, subhanallah. Pa vallaj da ti djete rekne babo, kada odlaziš sa čekoli, poslušao da sam ti kao, pa rekao babo, kupi mi to i to. I došlo bi ta njegova traženja kod tebe mjesta u ušima da ga čuješ, a u srcu da se odazoruješ. A ti otkud je poziv, subhanallah? Otkud je poziv od Allaha? Može li biti uzvišeniji? Može li biti obavezniji? Može li biti preći? Pa poslušaj ga, ili je naredba kojom te obavezuje, ili je zabrana kojom ti nešto zabranjuje. A الكابر رضي الله تعالى عليهم اجمعين بقدره كما الله جل شانه كاجه ويرنيتي الى اهل المسلمين هم بالتزكي لاسم الايمان فاكو اسيته دا يتاي بوز وكلش مينه هم شي مسلمين الى هم مؤمن وقال الله الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا ويبقى يقولون بكى دسا الله مسكنا توبوا سوف يلتقيها الله فوزيرا كنوا ان يستظلم والله تولى سي مؤمن ما ابوشيه ابوشيه هذا بستوب سوى بطرابلان اكو بد اسيت دايتو تشنا هنا تشنا هنا وانا بي بيلي دا ولي ماكو بوغ دا ولي ماشي وستي ولي ما ايما ايمانا اكو نبي بيلي ربي دا سوزا غلاولي Uzvišeni kaže ovdje ja ejuhellezine amanu o vjernici. Da čovjek ne bude vjernik, ništa se na njega ne odnosi. Nemoj da slučajno čovjek u ulici govorit a nije vjernik, klanjaj. Allah nije naredio kafirima da klanjaju. Nije Boga mi. Neće mu primiti taj namaz koji je kafir. Niti je rekao kjafir da pokrije svoju ženu. Niti je kjafir da traži džihad. To je sve traži od koga? Od mu'mina. A zašto da to mu'min ne izvrši? Zašto? Što im to ne treba? Što im to Allah ne naređuje? Što u to ne vjeruje? Ne, sve je obratno. To Allah ne naređuje, to se na njih odnosi, to je za njih korist. Šta je onda vraća? I oni u to vjeruju. Šta je onda? Sumnjiva je ovdje vjera, braću. Sumnjiva je vjera koju oni kod sebe prodaju i zagovaraju. Ja i ovdje ljudi amanu, o vjernici, to su vjernici, ja da slušali. In tansurullah, evo vam puta kako ćete uspjeti. Hoćete uspjeti? Nećete uspjeti. Nećete uspjeti. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wallazina kafaru fata'sal lahum wa dalla a'malahum. Ako pomognete Allaha, Allah će vas pomoći. Gledajte kako Allah kaže. Hoćete da vas pomognem? Borite se za mene. Borite se za mene. Čime hoće da radi za tebe? I kaže, ja ću raditi za tebe i uložiti novac. Hoćeš uložiti? Hoćeš. Čovjek ti traži novac da radi za trećeg, hoćeš li mu dati? Nećeš. Subhanallah. Ko je ljude naučio toj logiki? Ko je naučio? Ko je naučio? Allah. Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان واتقوا الله ويعلمكم الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وستر وعاية الله عز وجل كذا بيوشا الرحمن من الأسطي علم القرآن وجب القرآن خلق الإنسان استوريه چلوكا مجدانا اسمت ربو علمه البيان وجب قبرو وجب قبرو ذاتهم كاجه يبوت سا الله واتقوا الله ويعلمكم الله نوش راس الله ذاتهم كاجه Tvoj gospodar je najplemenitiji, uči čovjeka pismu, uči ga Kur'anu, uči ga govoru, naučiće ga svemu i uči ga pisanju. Zato nije naučio majmuna pisanju, niti je naučio dovu, nego je naučio čovjeka pisanju i naučio određene meleke, određene meleke, pisare dijela, pisare Kur'ana i tako dalje. Nećete uspjeti drugim programom. Jer Allah tabaraka wa ta'ala je onaj koji je stvorio čovjeka. I on zna zašto služi čovjek i šta može čovjek i šta ne može i šta će snaći čovjeka. I on je stvorio okolinu čovjeka. Okolinu oko čovjeka. I zna kako će ona, šta će u njoj sve davati. Šta će se u njoj pojavljivati. Kakav će biti odnos čovjeka prema njoj. Zato je spustio čovjeku knjigu pravilo. Pravilo, rekli smo da je šerijat sistem, zakon, program naređen nam da ga slijedimo. Pa čovjek ne zna svoju svrhu dok ne uzme katalog, ne zna, wallahi ne zna. Svi ljudi svijeta ne znaju svrhu svog postojanja. Bili oni učenjaci, bili oni filozofi, bili oni teolozi, bili oni mudraci, bili oni pobožnjaci, ne znaju svrhu i nikad je odgonetnuti neće. Samo znaju svrhu kada vidi u katalogu. I onaj koji ostavlja taj katalog i taj program i taj uputstva i radi po svojom nahođenju, isti je ili sličan je čovjeku koji kupi mašinu, ali on ne zna ništa, ne zna njenu svrhu. Pa upali mašinu za rasjecanje drva, pa misli da je to sprava za pranje ruku. Stavi ruku, ode ruka. Jer nešto nauči, ali krivo. I nešto dozna, ali krivo. Pa upali mašinu i krene, vi znate u kom se smjeru uvjera, jer pa mora dolaziti daska. Ovo je mu suprotno. Pa uradi i napravi državu, istom ta država pokolje narod. Podari ljude, uzmi im slobodu, uzmi im metak. Nije kako je Allah žele šanom uradi. Svi nazbori svijeta planiraju kako će organizirati svijet, njegovu odbranu, njegov mir, njegove vođenje. Međutim, nikada svijet nije bio uplašeniji od ovog mozgova što su izmislili. Nikada. I od njegovih zakona. I nikada nije bio zamorniji i naporniji život kao što je u njihovom slučaju. Naporali su čovjeka da više ne zna gdje će parkirati auto. I da više ne zna kada će izleti svog stana. Jer vas da izdali nekakve glupe zakone, koje ako se zabavio i nisi pročito, samo te dođe i izbacite. Jer uvijek mi smo objasnili da taj i taj gubi pravo, da taj i taj dobi, ali to. Dok u Allahovom zakonu halal i haram su poznati otkada je Allah stvorio ljude. I nema napora. Evo vi ovo što učite, naučit ćete skoro svu vjeru. To su dužnosti čovjeka, ako čitav život. Da robiješ Allahu, la ilaha, jel teško? Da se abdestiš i klanjaš, jel teško? La ilaha, to je sve, Allah, to je sve. Nema više. Koliko znači čovjeku treba da to nauči? Treba mjesec dana. Koliko čovjeku treba da nauči kod njih da se ponaša? La ilaha illallah. Nikada, neće se ikad znat ponašat. Nikad se neće znat ponašat. Može se neko pita da neće ljudi da prihvate vjeru, pa da taj zakon jedinstven vlada njima. Moramo im reći. Štampa, televizija, škola, političari, ideolozi, teolozi, svi su u službi da ljudi prihvate tu vjeru. Govor političara mora biti na toj osnovi. Odgoj koji pruža i obrazovanje koje pruža učitelj mora biti u tom cilju. I ono koji treba promišlja ideju mora biti ta ideja. Službenik koji nešto hoće da uradi mora da kanališe upravo to, je onda teško. Znate koliko se bore da nametne ove zakone, kad bi se borili, koliko se borili da čovjek ne prođe ovdje sa plaćenom carinom, kad bi se borili da ne prođe gola žena, bi nikad mogla proći, ha? Ne bi. Da znao će još opet jedno zlato, da nikad prošla gola. Kao što niko ne se da u auto ako nema isprava, što se bez njega. A kažu, ne može. Ne može zato što vam ta isti političar, ta ista ideologija, ta isti radio, ta ista televizija, ta ista škola, ta isto novinstvo služi gdje? Odrećan od tog puta. Kako možete ljude odgojiti da mrze sebe, mrze svoj islam, mrze svoga braka, mrze ahiret, mrze dobro sebi? Svim tim sredstvima to postižete. A zar ne možete uvesti u prirodnu vjeru sa istim tim sredstvima? Možete. Jedan zakon koji je ništa više nego ovo. Svega 6000 i nešto redaka. Dovoljno je ljudima do sudnjega dana. A kod njega obični zakon o kakvim porezima? Porezima na alkohol. Je zbir papira od do. Puno soba. I opet će, koliko je Marković napisao papira i zakonika i pravila? Ko je oharija sa njima? Kome je zanijeli dobro? Wallahi je tako i sve jedan zakon. Allahu dželešanu sa njim utičemo i pred njim se od svih njih odričemo. A vjerujemo u njegov zakon, njega volimo i za njega se borimo. I molimo Allaha tabaraka wa ta'ala da ga podrži i da učini nas od boraca za njega. Allahumma amin. Znači, uspjeva, Allah što mu kaže, o vjernici, ako Allah pomogne, to Allah će vas pomoći. Hoćete li pomoći Allahu? Pa znači, ste izgubljeni, jer su mi svi neprijatelji. I šeitan i kafir su sve jedan umet, sve su mi neprijatelji. I nefs vaš, sve je neprijatelj. Dunjaluk, čak žena i djeca su vam neprijatelji. Ja li Allah dira, a vam je opet, o vjernici, poslušajte što Allah kaže. Inna min Allahikum wa azvajikum wa aduvan lakum fahvaruhu. O mu'mini. Inne. Sigurno. Od žena vaših i djece vaše ima za vas neprijatelja. Pa i se čuvajte. Subhanallah. Da ti šeitan bude prijatelj. A da ti bugar bude prijatelj. A da ti ustaša bude prijatelj. Dijete tvoje Allah zalašanuje opisuje neprijateljem. Kada? Kada? Kad te poziva da uradiš to što Allah ne mora i što Allah ne dozvoljava. A šta ti ovi naređuju? U što te ovi zovu? U nešto manje od onog što zove dijete, ne vallah. Ne vallah. Dijete ti kaže, baba, pusti me da ne spavam, da ne ustavim na sabah, jel tako? To ti dijete kaže. Eto, može to da te navrati. To ti ne smiješ. Ili pusti me baba da gledam taj film. To ti ne smiješ. Baba, pusti me da noću se izađem s tim i svim ljusom. Ne smiješ. Ako dozvoliš, ne prijatelj ti je ubijedio te. Da li u nešto manje od toga nas pozivaju nevjernici? Pozivaju nas da pored Allaha uzmemo drugog Boga, da ne vjerujemo u Allaha, da vjerujemo u njih, da odbacimo Allaha u knjigu za leđa, da uzmemo njihove, proizvode njihove truhovi mozgova. Otpad njihove strasti. To nas pozivaju. I šta su nam onda? Zato uzvišeni kaže, o vjernici, ako pomognete Allaha, pomoći će vas i učvrstit će vas. A oni koji ne vjeruju, fata'asan lahum, propast njima, žalost njima, gubitak, wa'adalla amalahum, i djela su im zabluda, djela su im krivi put. kažemo, braćo, potencijali ovoga umeta. I rekli smo da je snaga imana najjača. I prvo što mora imati ovaj umet, jer sa imanom ljudi su u kontaktu sa gospodarom svjetova. Sa gospodarom svjetova. Koji kada ga zamoli gospodar uništi neprijatelja, šta biva? Hoće li uništiti? Jusuf a.s. ulazi u zatvor. I zove Allaha tabaraka wa ta'ala. Allah jalla šanuhu se odaziva. Ibrahim a.s. upada u vatru. I doziva Allaha tabaraka wa ta'ala. Allah mu se odaziva. Koliko je primjera takvi u Siri? Nije se desilo poslanicima, nego mu'minima. Mu'minima. Nijedno braće nije zabilježila čitava istorija. Da su mu'mini bili ravni svom neprijatelju, kamoli jači. A ljudi često misle da je šart za ulazak u borbu protiv neprijatelja da budemo jači od njega. Neće na borbe biti nikada. A šerijat kaže da borba bi traje do sudnjega dana. Uzmite gdje god hoćete. U Africi ili u Europi ili sa kojim god hoćete poslanikom ili koju god doba u kojem god stoljeću, gdje god je koja bitka bila, a o tome ćemo govoriti posebno i navoditi te podatke, inšallah. Muslimani su svugdje bili neuporedivo manji. Ali mole Allaha dželle šanu. Mole Allaha dželle šanu, gospodar, daj nam pobjedu nad mušicima i uzim mene prvim šehidom. I Allaha dželle šanu daje pobjedu i uzim toga prvim šehidom. Mole Allaha dželle šanu, kaže gospodar, nemamo mi opreme, nemamo plovila, daj nam da prevrdimo more. I prelazi 10.000 vojnika, svi more, nikome nije skopita od konja skvašena. Hodaju po moru. Prelaze rijeku. Jedan je vojsko vođa islamski je rekao svome pomoćniku, kaže, daj mi vojsku. Ona bilazi, a u šatorima kao da zuje pčele od zikra, od plaća, od istigfara, od namaza, od dove, od seđbe, od rukua, od hušua. I vraća se i kaže, zatekao sam i takve i takve. I kreće sa vojskom preko Eufrata i provodi svih 10.000. Niko od njih nije ugazio u vodu s kopitom konja, s jednom nogom konja. Šta je to, braćo? Šta je to? Allahova želešanovu podrška. Pomozite Allaha. Šta su radili smiješ ti ljudi? Pomagali Allaha tabaraka wa ta'ala. Osvjetljavali prostor dunjaluka svojim ibadetom. Pa Allah želešanu koji je dao da propada čovjek u vodu i kom mijenja zbog njih zakon. Ko je stavio taj zakon? Ko je učinio vodu mehkom? Allah dželle šanuhu. Ko je učinio da njen pritisak drži broda, a ne da ima kao zemlja teži pa da buta u sebe? Ko je to učinio? Allah dželle šanuhu. Jer Allah dželle šanuhu kadar da promijeni sve te zakon? Jeste. I nema zakona prirodnog, Allahova zakona, koji može Allahu dželle šanuhu stati na put i poreći pokornost. Kad Allah dželle šanuhu rekne vodi da stane, vjetru da stane, kiši da pada ili ne pada, oblaci da se gomilaju ili ne gomilaju, magla da se spušta ili ne spušta, strahu da ulazi u srce da ispopada ili ne spopada. Kad tebe spopane strah? Kad Allah hoće. Allah je taj koji je htio da kad vidiš upereno oružje u sebi da ti stepane strah. Ko je to odredio? Allah da te iskuša, hoćeš li smijeti, prvo da te sačuvio. Jer ako ne bi ti taj strah dao ti li, dao ili pogine u prvoj godini života. Ali ti dao taj strah. Prvo da bi te sačuvio. A zatim da bi te iskušao, hoćeš li podnijeti strah radi njega. Hoćeš li podnijeti strah radi njega. Hoćeš li već, će li ti iman jači od straha. Ko je odredio da je tebi žao i mjetka? Zašto nije odredio da je tebi slavac podijeliti mjetak, ali ti je mišljeno da ga imaš? Allah! Da ne bi raspao i propastio se i da bi te iskušao da ćeš od njega podijeliti. Allah je mudrost! Pa Allah za lešanu u kojoj je to učinio može da i staviti van funkcije. Allah za lešanu je dao zakon u svemu. Jedan od zakona u dušama. Ej, koliko zakona u dušama ima. Sve sunnetullah, sve Allahov zakon u duši. Jedan od njih je taj da ljudi ne vole oholost, a da vole poniznost. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam zabranio oholost jer ćemo tada opasti. Mi baš hoćemo gori, a ono vuče dole. Kao kad uskoči, možemo uskoči gori, ali se vraćamo dolu. Ili kad hoćemo u rijeku dolu, ono nas vraća gori. Podmjernica. Ne može, bez dozvole snaga vadi. Tako je isto. Čovjek hoće da se ponizi, ali Allah ga uzvisuje. Hoće čovjek da se uzvisi, ali Allah ga ponizuje. Zakonima koje je stavio u duši, jer je Allah zemlješanuhu stavio u dušu svakog čovjeka da ne voli oholost. I ti hoćeš da se uzdigneš, oholiš se. A isto u srcima ljudi opaniš. Kao ne valja on, oholi se. Ja htio gori, a šta je bilo? Ošao boli. Drugi hoće poniznost. Pogleda je gurno, on samo nastavi. Kada mi ništa uradio? I sam ti odeš spavati, počnu ti suze. Subhanallah, onaj ga gurno samo ode. Ha? Jel ti porasto u... Kada vam dođe čovjek ugrađen, ima novaca, kravata, BBO, podboljak, stomačina, kolusina, šta mi ste mu najređe uradili i počeo da govori oholo? Šta mi ste najređe mu pukli u nos, tako? Jel tako ili nije? Jeste. I odete spavati, ja zavratio svoje kući, ovdje vam faca njegova na umu. Jer ne vole ljudske duše, zakon ljudske duše, ne vole oholos. Jedna je taj boli. Izbjegava ga, ne znam da čuješ. I drugi bode se vama traži, ti mu ne daš, a on ode. On ne vole da zaspiješ, vraćaš mi kući. Ha? Nije mu ti ta, daješ mu podršku. To su Allahove zelešanje u zakonu u dušama. Koliko ti zakona? Koliko ti zakona? Zakon da svako naginje sebe makar tebi labu u kojekakvim deklaracijama. Pa oni koji se obmanjuju da će uvoliti vlah, ne može uvoliti zbog zakona kod je Allah većanu sadio i prsa. Bože nama Engel Zeć, mi hoće vama pomoć muslimanima, lađe. On voli samo naše stradanje. Mi možemo reći da cijenimo sve narode i volimo, a nije istina. Mi ne volimo jednako Srbe i Albance. Sad god nas volio da može Albance u Beograd, bilo ne bi. To je zakon u duši, ja ti mogu slagat. Tako je sa Ustašom. On voli da se krst mi hori tu gdje je tvoje zna, ne znam čuje. To je tako. To su prirodni zakoni. To su prirodni zakoni. Allahovi zakoni stavio u prsa. Koliko je tih zakona. E ta, taj zakon koji je Allah zavičani je stavio tako i može ga prinašiti kad god hoćete. Pa kad god se desi vjera i Allah zavičani daje podršku, mora suprotno tom zakonu da dođe do uspjeha. Pa ako jedan daja koji u ime Allaha dželle šanuhu bude ohol, ponosan hoću reći, pred silnicima, da li ga mrze naše duše? Hoćete da vidimo kao la ilaha illallah, kraj je za mu'mine. Na kraju dobivaju mu'mini. Karavane iz zemlje će prolaziti šehira dok se ne bude uvrla zastava la ilaha illallah. Ovo se ovdje izgubio, tako? Ali nam nije mrzak u dušama. Allah tabaraka wa ta'ala koji je oholost suzbija, ovdje daje podršku. Dalje, mi volimo poniznost. Ali kad se ponizi jedan silnik, jedan lopov koji je zaslužio kaznu po šerijatu, po imanu, iman ga osuđuje, i Allah će ono da ponižava, neće se tom poniznosti kod nas porast. Pa koliko se god jedan papa ščučurio iz vodu, da bi dolazio i pravio se da plaće, kod za nas je najveći silnik. Šanu iman da osudio ne može uspjeti. Znači ovdje iman mijenja ustavljeni zakon, ustavljeni zakon prirodni, iman da ovdje mijenja. Sve što se dešava, braćo, u borbi Islama i kufra, vjere i kufra, ljudi u njega ulažu određene potencijale, recimo ljudski mišići, ljudi, mase, momci, omladina, to je podrška, snaga koja se uključuje. Zatim ljudi prekidaju moć gvožđa, moć eksploziva, moć tehnike, moć goriva i tako dalje. Allah dželle šanuhu je u stanju da svu tu moć neutrališe, da svu tu moć zbog imana koji je kod ljudi, da se odazove tim ljudima i daje im pomoć i da sva ta snaga fizička ne uspije. Zašto? Zato što ta sva snaga je priroda snaga koju Allah Žešanu ovdje dao. Ali sva snaga je kod Allaha. I kad Allah Žešanu u svoju neograničenu snagu stavi nasuprot te snage koju je dao, ne znam, u snazi vode, u snazi vjetra, u snazi električne energije, u snazi eksplozija, u snazi železa, koja je tu nama na usluzi stavi, u snazi mišića, Allah Tavara koja je tala pošalje jednog meleka i sve je to nemično. Allah dželle šanuhu sve to preinači. Allah dželle šanuhu rekao budi i ono biva i ništa od svega toga ne uspjeva. Allah dželle šanuhu nam je naredio da prvo pripremimo iman, ali nam nije zabranio da iskoristimo ovu snagu. Pa traži od nas da mi istu snagu mišićima iskoristimo kao i kafir. Pa traži od nas snagu oružja, snagu znanja, snagu rada, snagu planiranja, snagu mudrosti, da sve to iskoristimo, ali da se ostavimo na njega. Allah dželle šanuhu ne negira snagu železu, nikako. Naprotiv, Allah dželle šanuhu nas upućuje, upućuje nas da iskoristimo tu snagu i otkriva u železu veliku snagu. Pa kaže uzvišeni سورة حديد ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليكون الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله جل شأنه يرسل وبصنيك سياسة دوكازم يبيابه لما كنيجة إذاقة كيس برابلنك شريعة زاكوني دابي مجلودنا سعود لبرابلنا i spustili smo gvožđe u kome je velika snaga i korist za ljude, da bi Allah znao one koji će pomoći njega i njegove poslanike, iako ih ne vide, a Allah je snažan i silan. Allah je samo upućuje mu'mine prije nego ovo to kafiri znaju. Ubu velezo. Upućuje na velezo. Ako hoćete moć, u velezo vam velika moć. Kao što nas upućuje ako hoćemo uzvišenost da se ponižavamo. Jer zna Allah za lišanu u koje zakone dao u duši i koje zakone dao u zemlju. I u hadu. Pa nas upućuje na velezo, na velezo peste, jer ćete past. To su zakoni moji. Ali ja ako vam odličim pomoć i ako se oholi pomoć ga. Ponižavati se, tad ćete uspjeti. Ali ja ako vam odličim ponižit, nek se ponižava, neće se uzvisiti. Nek se ponižava, neka bude skroman, skroman, poniža, neće se biti ponižen, neće biti uzvišen, bit će ponižen. Tako Allah tabaraka wa ta'ala nas upućuje, kao u ovom zakonu, otkriva nam zakon, ovom umiri. Tako nam i u prirodnom zakonu upućuje u snagu. Ali kafiri je otkrili. Kafiri beru snagu. Beru snagu gvožđa. Snagu atoma. Snagu eksploziva. Snagu taktike. Snagu planiranja. Snagu rada, upornosti. Snagu šeitana i džina, vallahi. Iskoristavaju snagu šeitana i džina. A mu'mini ne iskoristavaju. A Allah to barakom tada uputio. Pa kaže, ispustili smo nam gvožđe, u njemu je snaga velika. I korist za ljude. Topovi, a? Gvožđe, brojevi gvožđe, borna kola gvožđe, granate gvožđe, zrno gvožđe, puška gvožđe. I korist za ljude. Auto gvožđe, lift gvožđe, most gvožđe, korist za ljude. Kondan gvožđe, voz gvožđe, avion gvožđe, korist za ljude. Da bi Allah znao ko će pomoći njega i poslanika, pomoć Allah i poslanika je posle imana gvožđe. Jer je prvo postali smo poslanike sa jasnim dokazima. Ispustili mizan, šarijat, a zatim gvožđe. Snaga imana, pa snaga gvožđe. I kafiri neće Allahove snage. La ilaha illallah, moraju izgubiti protiv Allaha, vazda, vazda, vazda, vazda. Nego beru snagu mora, snagu gvožđa, snagu uranima, snagu ovog, snagu onog. I skupio je protiv mu'mina. Skupio je protiv mu'mina. Allahova, inna Allah kawiyun aziz, Allah je svemoćan i silan. Objašnjavali smo šta je silan, silan nije jak, silan je višak snage. Da čovjek mogu biti jak, ali nije silan. Kad je silan? Tek kad, ha? Allah je silan. Dok niko drugi nije silan. Niti je jak. Zato Allah je u stanju, pazite od ovoga, da oni snagu koju su nevjernici uzeli iz mora, iz zemlje, iz vazduha, neće da su prostori snagu nebesa i zemlje. Ha? Na zemlji. Na zemlji Allah tabaraka wa ta'ala pošalje vjetrove. Odneseš je sve tabore nevjerničke vojske. Pošalje mrave. Pojedeše, zaradiš je sve njim prijatelj. Pošalje skakaze, pošalje svu hranu. Pošalje bolesti. Allah je vojske, ne zna niko osim njega. Walillahi džunudu samavati wal ard. Allahu pripadaju vojske nebesa i zemlje. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ Ne zna vojske gospodara tvoga niko osim on, ni Rasul sallallahu alaihi sallam, ni Džibril alaihi sallam. Ne zna vojske. Allah ne dira to. Ne zna vojske tvoga niko. A šta li mi znamo? A šta li znaju učeni od nas? Allah tabaraka wa ta'ala. Koji je učinio zemlju stabilnom, može učiniti nestabilnom. Može znači da su prestali snazi ovoj na zemlji, drugi snagu sa zemlje, pa snagu sa nebesa. pa svoju snagu. I nemoćno je, znači, a kada Allah Dželešanu se odaziva? Kad bude borba u ime njega i tražimo njegovu pomoć. Kad bude borba u ime njega i tražimo njegovu pomoć. Da li ćemo spomenuti jednu muđizu? Jednu muđizu. Muđiza je ona pojava koja ostavlja ljude nemoćnim, nemoćnim da to urade. Poznata vam je muđiza Kur'ana ili muđiza Kur'ana. Ono što je u Kur'anu došlo i upućuje jasno da to čovjek ne može, da to mora doći od Allaha. Jedna od muđiza je jedan ajet, ako nije više njih. A to je da Allah tabaraka wa ta'ala kaže ispustili smo gvožđe. Ispustili smo gvožđe. Pogledaj, gdje je gvožđe onda, subhanallah? Gdje je gvožđe? Allah ga spustio. Ispustili smo kišu. Odakle je kiša? Od ozgor, ili tako? Spustili smo knjigu. Odakle? Od ozgor. Spustili smo vojske. Spustili smo smira. Odakle? Od ozgor. To je dokaz da je Allah iznad. Kad kaže spustili smo Kur'an, spustili smo ajete, spustili smo pomoć našu, spustili smo smira u svojeg našeg poslanika, to je ajete su između ostalih jasnih dokaza, dokaz da je Allah tabaraka wa ta'ala iznad arša, iznad nebesa, da je Allah tabaraka wa ta'ala iznad stvorenja, da je Allah tabaraka wa ta'ala gore. Šejh Zibani, koji se bavi upravo ovom oblasti, iđazom u Kur'anu ili vezom Kur'ana ili Islama sa naukom i naučnim otkrićima, tragom ovog ajeta posjetio je mnoge centre u kojima se izučavaju rude i utroba zemlje. I u Americi se susreo sa najistaknutijim znanstvenikom iz te oblasti. I pitao ga je odakle određeni materijali na zemlji, kao zlato, kao. Kaže, oni su nastajali gomilanjem energije iz sunčeva sistema zemlje oko zemlje. Svakako je Allahu uređeno, Allah što je drugo da mi nađemo zlatarnom kolisi, da nađemo srebrnom kolisi, da nađemo bakar i tako dalje. I kaže, sve su nastale ovdje, osim gvožđa. Jer za formiranje jedne tvari gvožđa potrebna je energija 4 puta veća od energije koja izlazi sa sunčeve površine. Što znači da u ovom sunčevom sistemu nije moglo nastati gvožđe, ono je došlo iz drugih predjela kosmosa. I Allah tabaraka wa ta'ala kaže, ispustili smo gvožđe. Ispustili smo gvožđe. Zatim kaže, u njemu je sila velika i korist za ljude. Allah Zulašanu je naređuje vjernicima da budu jaki, naređuje. Samim tim je uputio na gvožđe. Naređuje li im da budu korisni za ljude? Najbolji su oni koji najviše koriste, a najgori oni koji najviše štete. Pa muslimani da su slušali Allaha Jalla wa ala, kada im kaže, pogledajte iznad sebe, pogledajte kako stvaramo ovo, pogledajte sebe unutra, pogledajte što Allah daje, pogledajte. Onaj koji gleda u nebesa, hoće li zapaziti što god? A onaj koji gleda, hoće li što zapaziti? Ha? Neće. Zato smo vjernici gledali i u sebe, i u zemlju, i u stvorenja druga, i u nebesa, i da su li što zapazili? Ha? Subhanallah. Adbillahi shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير فلزم عقيدة ناوك تبارك الذي ناوك عقيدة بيده الملك ربوبية وهو على كل شيء قدير صفات الذي خلق الموت عقيدة استوت ورد سان سوري اسمرت استوت اسمرت والحياة جوت وهندر وجوت ليبلوكم Nije vijeste stanovana izgradnju. Nije to iskušenja. Nije bolo kuma i kuma ahsana amala. Da nas ispitao ko će najbolje činiti djela. A cilj su dobra djela. I daje na svega toga sprha mi je činiti dobra ili zaslužiti ono što je tvorac obezbjedio. Za akida. Zatim ilm. Allahi halaka sama samavatim tibaka. Koji je stvorio sedam nebesa kao spratove. Jedni za drugi. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما لديش نسكب والله استوارا لا إله إلا الله يستدل الاستوارين بها نسكب يستدل الأنبياء تريد بها نسكب شافر ازميشة ازميشة ازميشة ازميشة ركو زين لا تريد بها الله رسول تريد بدل أن يشي ويهو الكتية كوي تراوي جيزة بدل كان za Biblije. Ravnica za Biblije. Zelenog sunca za Biblije. Voda neba za Biblije. Zvijezda na neba za Biblije. Zvijezda sama za Biblije. Planetu na neba za Biblije. More. Život u moru za Biblije. Čovjek za Biblije. Milijarde ljudi. Niko nije različit po tome što ima pet nosova ili sedam očiju. Pa da su potom, ali svi imaju dvije oči. Čelo, nos, zube, na istom mjestu, ali niko isti. Ha? Da mi zaziva Biblije. Ničija koža nije ista. Ničija koža nije ista. Ničije pere nisu iste. Ničije jagodice nisu iste. Ničija narav nije ista. Od stvaranja Adama do zadnjeg čovjeka, ako će Allah ta narav tada stvoriti, nećete naći istu narav. Subhanallah. Subhanallah. Jer to Allah stvorio da ne razmišljamo o tome. Da sedemo svoj život na spavanje. Ma tera fi halki rahmani min tafavut. Nećeš vidjeti u stvaranju Allaha vam neskada. Sumarži il basar. Zatim vrati pogled. Hal tera min futur. Da li vidiš tu što krnjeno, što šupio? Isti učenjak ovaj islamski zindan učenjak je svemira veli kaže nebo šupio negdje kaže nije pa kada idu učenjak kaže jama leha min furuđi jama leha min furuđi ne nema šupljuna farđa je šupljuna rupa razbaratina ما لها من فروج ايما ونوي هل ترى من فطور بيجيز لي بروبست بيجيز لي بروبست ديشو استو الله استوريو ثم نرجع البصر كرتين ذاتين تغدى الباة يوتا تغراتي تغدى يدن غدى تغراتي وطا ذات يوتا هل ثم نرجع كرتين ينقلب إليك البصر مراتشت ستغد خاسئ وهو حسير Vraćat se pogled zamoren, zamoren, umoran, premoren. Gledaj u prostranstvo, nikad ne begovat. Čitali ste u novinama neki dan, pa su na jednom svemirskom brodu otišli daleko, imali dobru spravu. Pa našli sad nove zvijezde, iza ove zvijezda. Ha, su mrđu ili basara, krratajni, jankari bili, pa dobio gledat u te dubine. pa povrati dva puta pogled, vratit će se tvoj pogled zamoran. Zbog čega je to Allah stvorio? Uzalud. Koliko je odavljeno do nebesa? Koliko je prvog neba do zadnjeg? Koliko je dobila neba? Na nebu se stavljuje. Po strani od zemlje, pa od neba do neba, pa opet nebo. Pa od neba do neba, pa opet nebo. Pa iznad sedmog neba, sidratul muntaha, svjetlost, mora, daljine, tajne. La ilaha illallah. La ilaha illallah. I u svemu tome što divljenja izaziva, čovjek o gospodaru svome razmišlja, veličinu mu ne priznaje, dovi mu ne čini, hasi an vahu hasir. U ovim ajetima Allah tabarak nama reži nam da gledamo jednu, pa pogledamo drugu, pa pogledamo pogledamo. Pa pogledajte u vas kako su nas stvorili, pogledajte u dolu kako smo je stvorili. Pogledajte u brda kako su je pogledali, pa pogledamo pogledajte. Za nas zelo čemu ne upućuje na prirodno znanstvo. Ali nam krati put, krati nam put Allah tabarak wa ta'ala. I ne treba da pogledu tražimo od tog veleza. Pogledu tražimo od njegove moći. Šerijatom. Dok su oni morali da uče godinama i opet nisu sigurno su potrafili, mi ovdje nalazimo u anzelman hadire fihi da'sun šedid. Ispustili smo vrlozo. Šerijat nam krati put, braću. To sam nika samo poslušaj, budi ponizan, uzmijet će te Allah. Koliko je trebalo ljudima da vidio, je li to slučaj sa svima? I nehali se, pomijet će te Allah, jer Allah zna da je stvorio ljude takve. I da možeš uspjeti samo ovim programom, jer on zna kako duše reaguju, zna kako nebesa reaguju, zna kako vrijeme reaguje, zna kako bure i brblje i voda reaguje. I on poznaje sve. To je znači ta muđiza, jedna od muđiza u Kur'anu, a te muđize će se pojavljivati i Kur'an će ostati zanimljiv i ostaće njom do sudnjega dana. Videli ste pjevači, pogađaju se sa TV kućama, da ne izdaju svaki dan nestavljaju njegovu pjesmu, jel' de? Iako je hit, iako je krajnji da imat njegov. Jel' tako je nije? Moje ljudje će ljudima volim, će zdignuti, vazduhu više. Šta je to? A alhamdulillahi rabbil alamin. Svakog dana učim i slušam. Je li nam dobijelo? Je li nam izgleda zastarilo? A-a. Tako je sad Kur'an. Tako je znanje u Kur'anu je neiscrpno. Tako je znanje u Kur'anu je neiscrpno. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas pouči korisno, da nam da koristan onoga čemu nas nauči i da bude na našoj strani, da muslimane uzdigne, učini i halifama na zemlji, da nas učini od sve, pravi svoju robova za koje nema straha i nema žalosti. Zakum Allahu khair, subhanak Allahum bihamdika, ašhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar. Ašhadu an la ilaha illa Allah. Ašhadu an la ilaha illa Allah. Ašhadu anna Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، يا الله jučer smo napravili uvod u današnji ders o onome što posjeduje ovaj umet od blagodati kojima je Allah Želešanuhu obdario, od potencijala koji se nalaze kod ovoga umeta, da ovaj umet živi ponosan, slobodan, jak, dostojanstvom i da kao takav predvodi ostale narode. Rekli smo da jučer da je najveće blago koje posjeduje ovaj umet iman. Iman, jer Allah tabaraka wa ta'ala kaže: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Nemojte očajavati i nemojte sažalostiti, vi ste iznad svih, vi ste nad svima pobjednici i gorni ako budete mu'mini. Zatim kaže: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. I bilo da ne pomoći mu'mine. Allah tabaraka wa ta'ala u oba ova ajeta, kao u mnoštvu drugih ajeta i hadisa Rasul alaihi salatu wa salam, navode da će ovaj umet valjati, da će ovaj umet biti snažan, biti gorni, biti na mjestu kojom je poniženo, samo kad ide sa imanom. Pa smo rekli da je iman najveći dar ovog umeta. I bilo ćemo svi ostali darovi se postigli samo kad se ima imanom. Kad se izgubi iman, nema koristi od svih potencijala koje, drugih potencijala koje ima umet. Poslije imana, draga moja braćo, dar drugi je umetu i samo njemu od njega postane od tog umeta, jeste šerijat. Jeste šerijat. On nije odvojio od imana, ali on, možemo ga izdvojiti. Kao što možemo izdvojiti akidu i fik. Pa da vršimo podjelu, radi objašnjenja. Jer rekli smo to, jer rekli smo da Allah Želešanuhu kao tvorac čovjeka zna čemu služi čovjek. Navali smo tome primjer proizvođača neke mašine. On dobro zna zašto je ta mašina, šta se samo može raditi, šta je pogoni, šta će je oštetiti, od čega je treba čuvati, tako da. Isto tako je Allah tabaraka wa ta'ala koji je stvorio čovjeka i stvorio njegov mozak, zna da taj mozak nije za pravljenje zakona. Zna Allah tabaraka wa ta'ala da taj mozak nije za pravljenje vjera, nije za pravljenje zakona. Ne služi tome. Kao što nam kazao čovjek koji nam napravi pozvore papir, pa nam kaže da od tog papira ne može napraviti lopatu, nije za lopati. Jer zna da nije. vidimo šta su ljudi uradili kad su upotrijebili taj mozak gdje mu nije svrha, ili kad su upotrijebili dušu kako Allah nije propisao, ili sve što su radili suprotno šerijatu. Zavladao, kako Allah Jellešanuhu kaže, fesad i na zemlji i na moru, i na kopnu i na moru, zbog toga što se čovjek odmetnuo od upustva svoga gospodara. Sad ćemo proći i na ostale potencijale koje ima ovaj umet i na umljeni drugi umeti. Znajte, braćo, da je Allah dželle šanuhu ovom umetu dao dovoljno i da ono što mu Allah dželle šanuhu dozvolio da daje, nipošto nas ne dovodi, jer neće nas nikada učiniti ovisnim od kafira, dovesti nas u zavisan položaj, od njih. Jer kaže uzvišeni, kad govori da se okrenemo od mušrika, kaže: Ja ih ljudina aminu indama muši kinu neđasun fela jakrabu nasiju l-harama ba'da onihim hađa wa in hiftum ailatan fasavva yudhikum allahu min fadli inša'a. Ovo vjernici mušici su nečist, pa nemojte da se približavaju nasiju l-haramu poslije ove godine, a ako se bojite siromaštva, Allah će vas učiniti neovisnim, učiniti vas bogatim ako hoće. Mu'min znači ne smiju nipošto zbog raskidane veze sa kjafirima i mušicima bojati se da neće ostati bradni, goli i bosi, jer u tome je garancija od Rasula sa da sve tog sigurno. U hadisu sahihu kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam: molio sam Allaha tabaraka wa ta'ala troje i dvoje mi je primio, a treće nije. Molio sam ga da moj umet ne kazni vlažu i sušom, pa da od toga ne strada, pa mi je udovolio. I molio sam ga da se ne mogu da iskupio neprijatelji vanjski, čafiri, pa ga unište, pa mi je udovolio. I molio sam ga da se moj umet ne pocije, pa da jedno drugo da ne istrebljuju, pa mi nije udovolio. Pa mi nije udovolio. Znači, od onog što ima umet, od rizka, od nafake, dovoljno mi je. Nažalost, moramo reći da je današnji svijet hrani upravo ovaj umet. U današnji svijet grabi dobra ovoga našeg umeta. Koji su to drugi potencijali koje ima ovaj umet? Prvo, a ne ima drugi umet. Prvo, kultura i civilizacija. Kultura i civilizacija. Ne ima je ni jedan drugi umet. Jedino naša civilizacija je porijeklom od čovjeka koji se zove Rasulullah. Sve kod nas. Način oblačenja, način ulaska u kuću, način jedenja, način sjedenja, način pričanja, način učenja, način pristupanja ženi, sve u životu dolazi sa jezika koga? Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Da vidimo druge civilizacije, odakle njihova kultura, odakle njihova civilizacija, koju je ustanovio, vidjet ćemo da su to koje kakvi šeitanom opsjednuti mudraci, čije su glave bile puno vaši, čupale glave i brade, i nalagivali se i pisali bontone kako im se sviđalo i pravilnike, i nastale od njih kodeksi, običaji itd. Znamo da sve što je znači nastalo u drugim civilizacijama nema Allahu podršku, niti vodi hajru, jer našu civilizaciju je propisao Allah Želešanu. I nije nema ništa što se sudara sa ljudskim potrebama, niti sa prirodom u kojoj čovjek živi, niti sa Allahovom voljom. Jer ako je suprotno ljudskoj prirodi, ona će odbaciti. Ako je suprotno prirodi, zakon koji je Allah oko nas stavio, nadvladat će ti zakon, nadvladat će. A ako je protiv Allaha, Allah Želešanu će je uništiti. Međutim, naša civilizacija nije ništa od toga. Potpuno je duša prihvata. Potpuno odgovara čovjeku za njegovim potrebama i okolini. I od Allaha Želešanu je on je podržava. I on je voli, i on je propisao. Druga civilizacija nije ništa drugo nego proizvodi ovog uma kojeg smo naprijed okarakterisali nesposobnim da zamijeni koga? Allaha i njegove znanje. Znači naša civilizacija je iz Allahova znanja koju ne zna za nedostatak. Dok druga potiče od čovjeka i krvljena je kao što je krvljen čovjek. A naša je savršena jer dolazi od gospodara koji nema nedostatak. To je znači prvi potencijal koga ima naš umet, ali ima i drugi. Jer naša civilizacija je udario tebe, a njega udario ko? Rasulullah. Ima li drugi narod? Ne mora to biti Muhammed, da je neki drugi poslanik udario tu civilizaciju? Ne ima. Ne ima. Kršćanstvo nije na onome na čemu je bio Isa a.s. Židovstvo nije ono na čemu su bili poslanici Bani Israila. I njega drugi narod. Drugo, drugi potencijal jeste moral. Moral, nećemo ga poistovjetiti sa civilizacijom i sa kulturom. Moral. Spominjali smo ranije da bez morala, bez ahlaka, ne može opstati jedan narod. A da sa ahlakom se diže na najviše stepene. Jer ahlak ne daje čovjeku da lažno nabrata, prema tome neće se iskrvariti. A nedostatak ahlaka i čini da oni drugi uvodili, ugrizuju, psuju, napadaju, dušmanuće, potkopavaju. Prema tome izjede se civilizacija, izjede se narod unutar sebe. Društvo se izjede unutar sebe, porodica se izjede unutar sebe. Čovjek i žena umjesto da ahlakom izgrade svoje odnose. Zatim idu dalje širiti hajr u sredinu koju nema toga, u polici koju nema toga, i vidi će se sam stalno. Stalno se izdjeli čovjek u mene. Moje oči je tekoše. On se propio, podsjeveni mu koža od pio i sikiranja. Nema napretka. Što se tiče našeg umeta, kakav je ahlak kod njega? Kod njega je ahlak poslanikov, alaihi salatu wasalam. A kakav je to njegov ahlak? O inne kela ala hulati na gulli. Njegov ahlak je najuzvišeniji ahlak. Njegov ahlak je Kur'an, a Kur'an je od Allaha, znači naši postupci su ponovo sa podrškom od Allaha tabaraka wa ta'ala. Šta je sa drugim civilizacijama? Kod njima, draga braća, nema ahlaka. Kod njima je od bontona i ahlaka razlat, bestid, sramota. Kod njima je, umjesto da se cijeli stid, na primjer, kod njima se cijeli bestid. Pa ako je neko stida, nema on u društvu mjesta. A ako je neko drugi jezik je prezobrazan, svako ko će da vidi, pa je kod njima cijeli. Toliko je nedostatak njima ahlaka, i rušenje svih načela moralnosti. Toliko ih je izopačilo, natjeralo ih je da mijenjaju pogled i odnos prema ahlaku uopšte. Pa danas nas smatraju za narod umrala, molim se to promijeni, pošto ne mogu da prevlada zina kod njih. Mi smo se im zapisali, zina je bio, a, i još, loša ponašanja, loša polana. Pa pošto ne mogu savladati krađu, laž, i tako dalje, ne mogu da savladaju, recimo, prostituciju, ne mogu da savladaju homoseksualizam, odobravaju i brakove muškarca s muškarcem. Odobravaju brakove životinje s čovjekom. Žele sa ženom. Šta je ovo? To je nedostatak moralnog kodeksa, bentona, ahlaka. To nema ni jedan narod sem islamskog. Nije čovjek da ima čovjek koji je razvao svoje muslimane da ima, ne, ne, ne. Nego to ima u islamu. I to imaju ljudi koji i mora imati ako se Allah reći pokore koji su u islamu potpuno, kao što Allah kaže da je nam okoli pisani kafa da vjeriti u islamu potpuno, okiti se gledali na hlakom očiti se gledali na kridom i pokorite se njegovim propisima njegovog šarijata fikha. Znači druga stvar je ahlak. Treća je geografska podobnost. Ovaj umet, za razliku od svih drugih umeta, je učinjen središnjim umetom. Sve što bili na nacrtali svijet, ali od svakog od vas zamisli kartu svijeta, pa će vidjeti da možemo staviti u jednu kocku u sredini svijeta, islamski svijet, je tako? Možemo li? Može. Znači, Allah Želešanu ga je učinio jednom cijelinom i u centru svijeta. Središtom svijeta. Allah tabaraka wa ta'ala kaže da je bilo Allah šeitan rađim wa ja'alnakum ummetan wa kedarika ja'alnakum ummetan wasata. I tako smo vas učinili srednim narodom. I tako mu šumada aran nas da je kuna Rasulu alaikum šehida. Tako smo vas učinili centralnim umetom da budete svjedoci protiv ljudi ako iz tog centra startujete dalje u da'u i džihad, a da bude poslanik svjedok protiv vas ako umetoš takvog vašeg položaja ne budete se borili za islam i ne budete širili islam. Poslanik će imati između vas, između ostalog, između svih ostalih dokada i taj dokaz da vas ostali od gdje? U centru svjetova, u centru kontinenta, u centru ove planete. Pa ako ne uspijete, to je dokaz da je slabost u vama, a potencijal ste taj imali. Allah te baraka wa ta'ala je učinio u tom dijelu mora koja spavaju taj Bliski istok sa Sjevernom Afrikom, Sjevernom Afrikom sa Sredozemljom, opet Sredozemljom moram gore prema Maloj Aziji, prema Turskoj, pa tamo kroz Arapski zaliv, pa Jemensko more, opet prema zemljama u kojima su muslimani, Pakistan, Indoneziji i tako dalje. Tako da ne trebaju ničnu zemlju gaziti. Jer ova zemlja koja ima ugal na more smatra se da može da komunicira sa svijetom. E Allah te bara kontara učinio sve ove dijelove da smo dodirili mora. I to ne kakvi mora kao što je kazdio taj zapadni svijet da ima jedno široko more Atlantske okola, ali su će Afri koristiti ćemo više spomenuti potencijale u zemlju. I oni su šta? Približili da im ta bara ne znači ništa, ni vazduha, ni mora, ni ispod mora. A muslimani koji mogu, da kažemo, ledenu prijeć preko Crvenog mora i preko tih Ruskih mora, Allah je šan im dao da im tako bude lahko doći do Europe, tako lahko do Azije, tako lahko do Afrike, tako lahko vraćanje u kolijelku islama, arapski poletok i zemlje Šama i Iraka. To je znači drugi potencijal. Sljedeći kog smo naveli. Novi kog smo naveli. Sljedeći je prirodni ili materijalni. U tom dijelu svijeta ko nam je selak postavio islamskim, subhanallah, subhanallah, u koga je generacija selaka ostavila islamskim, ne fali ništa, ništa. Gdje je nafte najviše koja je najpotrebnija u našem svijetu? A? Gdje je sunčeva energija najviše ili najjača koju otprilike pretpostavljaju zemlja će biti izvor energije u budućnosti? Gdje je najviše, u kom pojasu? Upravo u tom pustinskom, u tom islamskom pojasu. Energija mora, vidjeli smo isto tako da su okruženi svim morima. Rekli su za naftu. Gdje Allah Želešanu učinio naš umet samo tim pustinskim umetom? U ostalim dijelovima umeta ima svega što treba jednom ajmo reći bloku, jednom umetu koji treba unutar sebe da zadovolji svoje potrebe. Pa ako se upitamo ima li u tom našem umetu deva, odgovori ima. Ima li ruda? Ima. Ima li olaca? Ima. Ima li nafte? Ima. Ima li voća? Ima. Ovog, onog, tropskog, južnog, svakako ima. Ima li drveta? Ima. Ništa mi ne fali. Kaučuk koji se danas dobro koristi za proizvodnju plastike i gume, ali znate koliko je danas guma i plastika pored gvožđa zastupljena u porobljavanju ljudi i pomagaju ljudima da posjeduju mnoge koristi. Znate koliko je prevozi ljudima uz željezo ima i plastike. Najveći proizvođači, najveći čak mjesto gdje se to nalazi danas su islamska Malezija i južni dio Tajlanda koji je muslimanski, zove se Fetani. Tako da u ovom dijelu umeta ne fali ništa, naprotiv svega pritiče. I kad smo kazali da upravo kafirski svijet živi od jeftine nafte, od jeftine ruda, od jeftine radne snage, od jeftine potencijala ovoga umeta, od jeftine prolaza morima koje treba da kontroliše ko? Zastava, la ilaha illa i borci, la ilaha illa i vlast, la ilaha illa Allah. Pa tako je kafir uspio da vlada tom naftom koja je u njoj tvoje avli, a ja i ti nismo u stanu da vladam onim što u našoj avli izgore. Šta je to, braće, ako nije slabost? Šta je to ako nije Allahova sržba? Hajde li ja i ti biti tako sposobni da vladam onim što u Američku? Nemamo ga mi, ali mora doći nama. Mora doći nama. Zemlja toga ovdje će mi smatrao ne imati, ovdje to je njihovo. Pa nije li nafta naša? A ko sam imao vlada? Ko je nije kupio kajmak? Kafir. Kako je to uspio? To je uspio nakon što je kufr posvio u kome? Našim vladarima, a onda je vladario našim narodima, pa ti vladari rade za kafir, a narod zadovoljno sa tim vladarima. Kufrom, braćo. Nema imana, ne kontroliše to ima. Dalje, ljudski potencijal. Kad kažemo ljudski potencijal, možemo ovdje ga razgranati, nadvoje razvojiti. Prvo je natalitet. Natalitet koga Allah Želešanu pospješuje prvenstveno šerijatom. Šerijatu. Ti imaš to muslimana bi bilo čist život, ha? Pa zdrava žena, zdravi ljudi, rađuju se zdrava djeca, ne piju, ne drogiraju se, ne rušaju svoje zdravlje, ničim što je štetno, razmišljaju, čuvaju mozak, čuvaju tijelo, tako li mi žene, i onda rastu generacije. Pa time umet ima potencijal. Ako pogledamo danas islamski svijet, bilo koju zemlju, osim onih koja ne može bila htjela, radi kako su kafiri zadovoljni, a mi se čuli da u Egiptu bio baš u ovom ratnom godinu, tamo najvišnji skup gdje su govorili o čemu? Planiranju porodice. Hvala Bogu u Bosni je odavno planiranje porodice. Naš si uzeo odavno pokumirali, počafirili, pa rode jedno dvoje. Ili neće se žele nikako. Naši ljudi koji rade po Sloveniji, propiju se i kurili se sa Slovenkama, odavno se ne vraćaju. I odu u Beograd, više se nikada ne vraćaju i zadovoljavaju tamo njihove krmače, debele. Tako da, ako te isključimo ljude, ako uvijemo Pakistan ili ne znam, zemlje, Jemen, Saudiju, koju je nešto zemlju, ali onda će se ne vidjet ćemo da je onda ta, ta odnos nataliteta i mortaliteta, umiranja i rađanja, u svim zemljama je da je ovo mladost, kod nas je ispravna piramida. A dok u zapadnoj i ostalim čafirskim zemljama, osim Kine, jel? I tamo, indijskog podkontinenta, kod njih je najopaka piramida. Odakle to, ovaj to dolazi iz šerijata i iz kadera Allahova Želešanu da se tu javljaju, da se tu rađaju ljudi kao u Nigeriji muslimanskoj, kao u Egiptu muslimanskoj, Turskoj muslimanskoj i tako dalje. Indoneziji, Bangladešu, Pakistanu, Turskoj i tako dalje. To je jedan smjer toga ljudskog potencijala, a drugi, Allah tebaraka ve teala je učinio muslimanske narode, narodima koje istorija pamti po tome da su ljudi. Koji su narodi u islamu, arapski? Kakva mi je istorija i slava? A? Turski narodi. Turaka ima više nego Arapa. Od Turske, znači od Jedrena, odavde, pa do Kine, braću. U Kini ima 100 miliona turskih naroda. Pa od te Kine, pa do ove Turske, kroz sve republike bivše Sovjetskog saveza su turski narodi. Kakav je turski narod? To je taj bosanski narod, berbeni narod, vruće krvi, ratoborni narod. A to je narod koji je vijekovima vodio svijet. Potom su tu afrički narodi. A vi znate da civilizacija u Dolini Nila je od najstarijih civilizacija i od najvećih vladara svijeta je upravo su faraoni iz tog mjesta. Kad su spomenuli Arape, možemo kazati i sada, područje Mezopotamije je također od najstarijih kolijevki ljudskog organizovanja življenja i tu su muslimani. U Maloj Aziji također. Ako smo išli i dalje na manje narode, vidjeli smo da oni nisu ništa manje vrijedni. Ako smo rekli Englezi i Arapi, koji bi gledali ko čitaju istoriju, ovo ima slava u engleskom narodu. Arapski narod. Jer ovo je novi svijet, otkrivan kasnije, taj bijeli svijet za kog se nije znalo dugo i dugo i nije se javljao dugo i dugo, probudio ga islam. Probudio ga islam. Kažemo ako usmislimo na manje narode, nisu ništa manje čvrsti narodi, džihadski narodi, narodi ahlaka, narodi vruće krvi. Takav je albanski, takav je i bosanski bio, ali može biti ponovo. Ako što vidite kakav je bio Bošnjak, čitao da čak od kjafira, od Austrijanaca koji su pisali o Bosancu kao domaćinu i njegovim kanatima i kako ga sluša žena i kako je brižan i kako je ljubomoran prema svojoj familiji. Branio je ovdje hilafet i bio na bedelima hilafeta pet vjekova taj bosanski čovjek. Idite u druge dijelove, pa uzmite Afganije, pa uzmite Tadžike, pa uzmite Uzbeke i tako dalje, ništa manje narodu koji vrednuju ljudstvo, vrednuju plemenitost, vrednuju ahlak, vrednuju iman, vrednuju žrtvu, vrednuju poštenje i vrednuju ahiret. Za razliku od ovih ljugavih zapadnih naroda koje istorija nije znala do jučer, ali Allah dželešanu nas iskušao da nam oni suri, što je opet znak koliko smo mi kod Allaha dželešanu beznačajni i kod Bog koja se nas dovuklo doveli naši grijesi. Sljedeći potencijal koga ima ovaj umet jeste istorijsko nasljeđe, odvojno ga od civilizacije, odvojno opet to civilizacije, da se ovdje prvenstveno zanima vlast i politika, moć. Muslimani imaju i taj kapital, imaju primjeru Kur'ana, nisu kao Jehovin svjedoci koji zagovaraju da će život takav i takav, a nemaju pojma kakav će biti, jer nije nikad bio. Mi kažemo, bit će takav i takav, kakav je bio za Muhammeda, sallallahu sallam, kakav je bio za Omera, za Abu Bekra, za Halid ibn Walida, za Salahuddina i Ljubije i ostali, što se desilo u stvarnosti. Znači, mi ne pozivamo u ono što slijepo, u ono što nemoguće, nego nešto što je živilo, i živilo duže nego je išta živilo. Koliko je komunizam živio? Koliko je fašizam živio? Koliko je Europa živio? Svi su preskazatelji da Europa pada, da je niko ne dirne pada. Mora past. Od kufra, od nemorala, od svega što je razljeda. Išta je ovdje erozija. Ruši se smanja od sebe, niko ne treba dirati. Niko ne treba dirati. Samim sunnetullahu. Prijednim zakonom koje Allah u samom ovdje stavio mora propast. Nema ovog ljudi. Znači, kada muslimani govore o tome da vode svijet, ne vode u Boženu, ili kako ćemo, možemo i moglo je, i kako ćemo onako kako sto dugo i dugo vremena. Kad se moglo vladati od Maroka do Kine, a nije se imao telefon, da danas Islam nije u stalnu vladati. Kad može halifa otići za pola sata, odaš sam svoj hilafet i doći sa hajrom zvani iman i ahlak i bogobojaznost, da ne bude svijet u hajru. I završili bi sa zadnjim, ovo nije konačna analiza. Buduća perspektiva, mi imamo i to na raspolaganju, buduću perspektivu. Rekli smo da svi narodi, taj zapadni koji danas ima šejtanski hilafat na zemlji, će past sam od sebe. Popitamo sam što biti sutra ili za 10 godina ili za 50, ali ljudi koji su pratili pad grčke, rimske i svake druge civilizacije, pa i islamske, izbila, to jeste čud narod, nisu mogli vjerovati o sahabi, što ikad doš, niti selef, čak na fakiru nisu ljudi se bavili pitanjem kakav je džinar ako ne vidi vlade šarijata. Nisu mogli zamisliti da će vlade šarijat nikad. Čak možda kad bi probudili našeg pametnog pađera iz Turskog doba ovdje, ne može čovjek, onako kako je živio, kako je odgovor bio i kako je vjera bila, usadno živio prsa i živio praksu, nema teorije. Nema teorije da povjer da to može ikada biti. Da bi se naj živio bez vjere, s čim će živjeti, subhanallah. S čim će živjeti. Ti koji prate, znači, uzroke pada civilizacija, sve povode danas vide na sceni u zapadnoj civilizaciji. Jedan bač od povoda je žena u ovakvoj slika kakva je danas. Žena koja radi, žena koja se petlja svide, žena koja ostavlja kuću, žena koja se razgličava, žena. Jedan od većih povoda. Na zapadu je sa ženom urađeno, Allah jedini zna je li ikada jedna civilizacija koja je pala već. Ustavlja se doći i pala, da li to radio. I sve druge stvari, i sve druge stvari, bez ahlaka, bez imana, bez umirenosti, ona se proizvodi, ha? Samo da se dobije para, a ta para se da bila, ha? Kako to? Tako ne može uspjeti. Tako ne može uspjeti. A se tiče ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kada pala ta civilizacija gdje je svijetu iz nas, sad kod Muhammed, kod drugi, kao i drugi zapadni umjereni